ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ଆଜି ଯିଏ ଦେଖା ହୁଏ କାଲି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଜି ଯିଏ ଦେଖା ହୁଏ କାଲି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ଚାଲି ଯାଏ କେହି ପାଗଡ଼ାଏ ମନ କହେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ, ଓ ମନ ପରି କେହି ନାହିଁ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଆଜି ଯିଏ ଚିହ୍ନା ହୁଏ କାଲି ସେ ନାହିଁ, ଖୋଜିବୁନି ପଛ ଦିନ ଲିଭିଯିବ ସବୁ ଚିହ୍ନ, ଖୋଜିବୁନି ପଛ ଦିନ ଲିଭିଯିବ ସବୁ ଚିହ୍ନ, ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ସେ ଜହ୍ନ ଫେରେ, କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଜମା ନ ସରେ, ଓ ସମୟ ଚିହ୍ନାଏ ସିନା କିଏ ରୂପା କିଏ ସୁନା, ଲାଭ ନାହିଁ ଦେଖି ଜମା କାଚ ଆଇନା, ଗଲା ଯାହା ଚାଲି ଯାଉ ଆସିବ ଯେ ଆସୁଥାଉ, ବଞ୍ଚିଯା ଆଜିକ ପାଇଁ, ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ ବାଟୋଇରେ ବାଟୋଇ